Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Investorerne og markedet finder for alvor hinanden i næste uge, hvor vi får årets første hele handelsuge, der blandet byder på regnskaber for BO, trafiktal for en række luftfartsselskaber, og så får vi også verdens største elektronikmesse ses i Las Vegas. Jeg er Pernille Indgaard, jeg sætter sammen med Lars Persson rammerne for uge 2 på de finansielle markeder. Velkommen til, Persson. Tak. Nu sidder vi her, og det er fredag formiddag. Vi venter altså for den store jobrapport for USA, som kan få markederne til at svinge enten den ene eller den anden vej. Men sådan dit take på, hvordan vi skal åbne ugen mandag? Ja, det kommer jo an på de helt fantastiske nøgletal. Det er kongen af nøgletal, som vi sidder og venter på. Lige nu her til formiddag efter en skrækkelig torsdag, så har det europæiske marked rettet sig. Det var et godt PMI-tal, der kom ud af Kina, og Kina gik i plus, mens indkøbschefernes forventninger. Ja. Yes, mens Japan gik i minus på grund af deres mange tech-aktier. Så det var også interessant at se, at Kina kan ryste USA lidt af sig. Verdens største økonomi er det jo så stadigvæk, som vi alle sammen lægger hovedet på skuldrene af. Men her til morgen, fredag, er europæiske markeder i plus, og den amerikanske futures er i plus. Så lad os se i løbet af eftermiddagen, hvordan det kommer til at spænde an. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi har fået det, man kalder en rodet start på aktieåret 2019. Og nu sagde jeg indledningsvis, at uge 2 det bliver sådan den første fuldfede uge, hvor I for alvor kan finde hinanden, og hvor I måske har fået overblik over jeres bøger og få ryddet lidt op. Jeg leder lidt efter, at du siger til mig, at vi så kan få sådan en opadgående trend igen der. Det vil være dejligt, men lige nu der er den overordnede tendens jo desværre nedadgående på samtlige indeks. Det er også derfor, jeg står sådan lidt, og jeg er måske en lille smule morgensur hver morgen, eller har været det i de her par dage, fordi at vi har jo faktisk fået et pænt stort fald på samtlige indeks, og det er også det der med, at vi har også en lidt vist forpligtelse til at stå og fortælle folk, at nu skal man passe på med ikke at løbe ud bare og tænke, gud, nu ser det billigt ud, fordi at spoler vi tiden tilbage til år 2008 og 2009, så kan ting jo blive halveret endnu mere, så og det er ikke det, jeg håber på. Tværtimod, jeg elsker jo, når markederne går opad, og vi får det en stabil udvikling, men man må også bare sætte tingene nogle gange lidt i øjnene, at der er en del sorte skyer rundt omkring, som driller os i øjeblikket. Mm. Og ja, de skyer her selvfølgelig en handelskrig, men der er også våbenhvile frem til 1. marts mellem Kina og USA, så det, I kan koncentrere lidt om, det er selvfølgelig de forskellige makroøkonomiske nøgletal, der kommer ud fra de forskellige lande. Og så har vi altså også det, vi står og venter på, det er regnskabssæsonen, der skal gå i luften. Og i den periode inden, der kan vi så få en række opjusteringer og nedjusteringer. Der havde vi jo Apple i den her uge, vi går ud af nu, som kom med en nedjustering. Største tech, USA's største tech, virkelig ned. Som jo trækker tech med, og ligesom også har givet en dårlig stemning til jer, Persson. Ja, helt klart. Altså, men det viser jo bare, at vi er, som nu du siger, en fuld fed ude. Det kan også gøre, at mange selskaber har fået tid til at lige at kigget i statusbøgerne og kommet lidt videre i frem mod regnskabsaflæggelsen her i februar måned, så det kan godt være også en uge, hvor der svinger op både med den ene og den anden warning, både profit, men også en earnings indtjenings warning, altså om at det er gået rigtig godt. Så vi så også Delta Airlines, som du selv synes jeg nævnte til start i hvert fald, at det skulle komme med regnskab i næste uge. De var jo faldt 4% i går. De kom med nedjustering i den her uge. Ja. Så det er det der med, at nu er regnskabsafdelingen, det er der, alt fokus er i øjeblikket i virksomhederne, og de skal jo melde ud lige så snart de opdager et eller andet, at der er enten i meget positiv retning eller en negativ retning, at de skal meddele markedet, at de har fået ny information. Nu har jeg brugt ferien her mellem jul og nytår til at sidde og kigge på billetter, og flybilletterne bliver billigere og billigere, Lars Persson, der kommer flere og flere ruter, man kan vælge mellem. I denne uge, der får vi tal fra Norwegian og SAS, så vidt jeg husker. Er det deres trafiktal, der lander der? Er det noget, der kan ruske i dem? Nej, altså det plejer jo at være lidt halvskidt periode, vi er inde i, men det der er jo det gode ved for de her selskaber i øjeblikket, det er jo, at olieprisen er faldet, hvor vi i sommer så, at olieprisen var skyhøj og drillede dem i den modsatte retning og ødelagde den gode indtjening, som de havde på sikkert de mange af de fyldte fly. Så er det jo nu en periode, hvor folk flyver en lille smule mindre, og det gør så, at flyene måske ikke helt så fyldt op, men til gengæld så er deres faste omkostning som brændstof jo så til gengæld lavere, så det skulle være en rigtig god cocktail for dem, så måske at de kunne tjene mere. Men det ved vi jo først noget om, når vi kommer lidt længere hen. Men det er vigtigt at se, hvor fyldt har flyene været den her måned, vi lige er gået ud af. Mm. Altså Norwegian og SAS, eller luftfart, vi skal holde øje med næste uge. Og så skal vi også holde øje med B&O. Ja. Lars Persson, forskudt regnskabssæson kører de med, og de ligger altså ud tirsdag med nogle tal der. Ja. De kom jo med en nedjustering, hvor der var ikke så mange forklaringer eller noget. Det var bare noget med, at omsætningen var gået i stå. Altså, at der ikke var den her store fremgang, eller store, men der var ikke nogen fremgang at spore. Det gik bedre ned på EBITDA og EBIT, men selve omsætningen var der ikke fremgang i, og det var jo noget, der fik aktien til at falde pænt tilbage. Det ligger stadigvæk med en fantastisk opgang, hvis man ser bare nogle år tilbage, hvor kineserne jo var villige til at give 80 kroner for aktien, og så tøffede den jo langt op over 100, og nu ligger den omkring de der 90, hvor den ligesom har sundet sig. Mm. Så det bliver jo lidt spændende at se, hvad er det, der har drillet dem? Er det de nye produkter, eller er det fordi, at det er de gamle markeder, der ikke køber nok, eller er det Kina, der er gået i stå? Kina har jo været en fantastisk drivkraft de sidste par kvartaler for BO med produktsalg. Så det er jo lidt skræmmende måske, hvis det er kineserne, der ligesom trækker håndbremsen og siger, at det der BO, det er jo alligevel ikke. Det er sådan lidt en lidt tåget affære, BO, også som investor, siden kineserne og China Soho var inde som investor. Jeg hører heller ikke hverken dig, Lars Svendsen, tale særlig meget om den. Er den sådan helt ude af din radar? Jeg har jo disset den lidt, og så er jeg blevet skældt ud af nogle af vores lyttere, fordi så skulle jeg bare gå ned i en BO-forretning og kigge på, hvordan det gik med i deres play-afdeling osv. osv. Men bare kende, at det er jo ikke sådan et verdensbrand. Det er jo et dansk brand, som har haft nogle fans rundt omkring i verden, men det er jo aldrig sådan et, hvor der ligesom har stået kø herfra og så ned til Ejderen. Vel. Altså det er jo ikke sådan noget, hvor vi virkelig har... Men vi tror jo selv... skabt konkurrence fra amerikanske bruser. Ja, blandt andet, ikke? Men der er også mange. Og så er det jo det der med, at nu kan man få smidt et fjernsyn i nakken for forholdsvis billige penge for alle mulige producenter. Så det er jo blevet en anden virkelighed. Og det der med at bruge rigtig mange penge på et eller andet møbel, der står eller hænger, det er sådan lidt, der er det ikke kun B&O, der er i spil, der er mange andre. Altså Apple har jo også været lavet nogle smukke produkter, som folk kan have i deres det hjem. Har de. Ja, så der, selvom der er færre, der køber dem, det kan vi jo så konkludere. Ja. Lars Persson, det er ikke en hemmelighed, at du er en langsigtet investor, det du også kalder permabull, og du vælger at sidde lidt på hænderne i og med, at vi har et marked, hvor det mere er til daytrader og swing trader, og de hurtige profiter med, det er så volatilt. Mm. Og selvfølgelig også til shorten, der har dejlige dage, men det er jo ikke sådan, at du springer helt ud af markedet, ikke holder med, hvad der foregår. Nej. Når du skal til at bide til den, hvor kigger du så hen? Jamen altså, der er jo mange, der har fået nogle ordentlige gok i nøden, og dem skal vi jo, nogle af de aktier, de vender jo lige pludselig rundt og overrasker. Altså en af dem, der har virkelig fået mange bøllebank i år, er jo også NKT for eksempel, på grund af, at deres orderbøger har været rimelig tyndbenet, men det ser jo bedre ud for 20, og det er jo sådan noget måske, at markedsdeltagerne, det ved mange andre også end jeg, og kunne de så få lidt flere ordre til 2020 og 21 og 22, jamen så er det jo nok noget af et sted, hvor investorerne vil kigge hen og overveje, om de vil byde på, for vi kan jo se, at der bliver opført flere og flere vindmølleparker rundt omkring, både til lands og til vands, og solcelleparker er også noget, der er i vælten rundt omkring, så vi skal jo bruge flere kabler i jorden til at få sendt strømmen videre til os forbrugere. Så det er en af dem, som langsigtet man virkelig skal holde øje med, når den begynder at vende rundt. Ikke? Og så virker det som om, at der er sådan en pæn medvind for Tenovo. Skal vi sige, vores alle danskers yndlingsaktie, ja. Nummer 1? Ja, og er der sikkert nogen, der allerede har fyldt rigeligt op af, så man skal passe på, at man ikke køber for mange. Og så kan man jo gå rundt og lede efter nogle cash cows, og der er jo desværre ikke så mange sådan rigtig sjove cash cows på det danske marked. Vi har mistet TDC, som i gamle dage var sådan en udbytte maestro, så man skal jo over til det svenske og kigge måske lidt på Tele2 og Telia, hvis man skal have noget udbytte, som står og tøffer stille og roligt ind. Det er jo i hvert fald nogle af dem, de steder, jeg vil kigge hen, hvis man går og har brug for lidt kedeligt til porteføljen, men noget, der står og giver et fast afkast. Så utom, altså stadigvæk lidt en afventende uge for jer, investorer, Lars Persson. Ja, og forhåbentlig kommer der nogle gode historier om, at profitten er steget mere, og det er gået bedre i nogle brancher, som man måske slet ikke har set. Og et af de steder, der kommer historie fra, det er altså for elektronikbranchen. Der er den store CES-konference i Las Vegas. Det er der, hvor alt, hvad der kan kravle og gå inden for den her sektor, de samles en gang om året. Og der er allerede nogle historier omkring Nvidia, AMD og Intel i forhold til chipkort og grafikkort. Der skulle vente noget der, så der er altså nogle aktier at holde øje med der. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 2. Rigtig god vind i markedet.